الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمون إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. مخکی آیاتونو کې د عباد و محرمات ذکر شو چې بندیانو ډیر سیزونه حرام کړیو په ځان او بیانونه کړیو چې دا فصل نذیو ډنګر دی دا په موږ حرام دا ساروی دی دی شاگان حرام دی دا ساروی دی دی بیوگیڑو کی چسو دی ناغذمون پا زنانو حرام دی دی تا محرمات دا عباد ہوئی تحریمات دا عباد او زکی ذکر کول چی رد کئی پا بیوان دی څنګه چې مخکې را دوشو چې من ازلام من افترا علی اللہ کذبان کرو پا اللہ دروغ جوڑ کری اللہ ندی حرام کری و دیوی دا حرام دی دا آیت تاغی سر تعلق ساتی چې دا تازو کم بیانو نکوی چې دا حرام دی دا حرام دی دا قرآن کی نشتا دام نکم دین راویستو دو تخصیص کئی دو تخصیص کئی یو تخصیص دا کئی چیز خوراک خبر کئو چیز خوراک پسی زنو کی قرآن کی دا نشتا دا تاس چوائے دا حرام دی دا حرام دی او یو خواسی عام گناہونی چی قتل حرام دی زنا حرام دا شراب حرام دی او دا خوراک سیزونا ندی دا خوراک سیزونا یادی اللہ او دویم فی ما اوحیه چی کم وحی شوید ماتا پاگی کی نشتا کاغه د قران وحي کاغه نور وحي چې زردي وخت ته پوري کوم وحي شي وا نبي کې دا وي سونو تحريم نو بیا که رستو چې دراغلي سورۃ المائده کې یانو عرب کې نو بیا رستو راغلي فهم دغا سیزونا ندی لکه دا مشرکانو چکم ذکر کرل قل لا جدو وائیوتا چزخو نمومم فیما اوحی ایلی پاگی قرآن کی اگا وحی چک ما تاکر شوی دا تردی وقت پوری محرمن یو حرام شیم حکم قسم حرام علی طاعمیت عموه دا خوراک خبر از اصل کی دا خوراک پسی زنو کی دا سیزونو جتا سو یاد کرل دا ټول حلال دی پی کی اوشیم حرام نشتا الا تعمی یطعمو پیو خڑون کی باندی چی خوری آگئی لرا ودغا سیدونا نشتا قرآن کی جدا حرام دی بلکہ اللہ داغی تحلیل بیان کرے چدا حلال دی او پاک دی او قرآن کی جکم حرام شوی دی نو آغدا دی چغیت محرمات دا اللہ ہوئی نو دیو بالکل خیال ساتو دین بزان بچکو چکم اللہ حرام کری دی اللہ یکونا میتتن مگر کچریوی او شی مردار حلال نکړې شو سات نو کو ته مردار شو او دم مسبوحن یا وینا بيدن کی او لحم خنزیر یا وخاد خنزیر فإنه رجس دا خنزیر خو ټول پلیت دی دغه وخنا چې هر شی پلیت دی په ټول رجس دی انه دی یادی ښا دغه وخا واز دا ډوکه سرمنو هر بلا دا ټول حرام دی کنه جس العين وتوي چې د ذات حرام ښا او فسقا یا داسی او کفری وحلا لغیر اللہ بے چاواز شوی خبر شوی پاگی دا غیر اللہ دا پارا غیر اللہ نمغست شوی چدا دا پلانی پنو دیتا فسق وی دکا فسق مانا دا اسلام نخارجی دل نکو فرشکانا اسلام نے جو سرے خارج شی نزکا مانا دا غدا او فسقن یا کلمہ دا کفر وحلا لغیر اللہ بے چاواز اکڑیشو بغیر اللہ دا پار پاگی سران وحلا مانا خبر شیخ الاسلام وی تکلم بهی و نتاقا بس دا خبر ہے اکڑا جدا دا پلانی پنون ولیس المرادو بهی رفع الصوت دا مطلب نئی چی پچگا باندے آوازو کن ناغ مران نئی چگا تینا دا مرادو بس خوچی پخلی اوی لشو جدا دا پلانی منفت دا پلانی نظرانا دا رضا دا کفر کلمہ دا دا بکی اللہ حرام کری دینو دے دکا خاص کرل دی دیکھ سرا دی چاہ محرمات دا اللہ پینزن ندی رضا دل تے بیان کری دی نورم دیر دی چمنگا ہوئی دا قرآن غرض و مقصد دا باطل ردی بس دے مطلبی چھ دا باطل رد کئی او باطل دی سی دنو تا حلال ویلیو مشرکان و مردار تا حلال وین تا حلال او خواست انزر دا ٹول دے حلال گن لیو اللہ پاگی رد کون زکا دینو منعو آغستا چاگا چتا سو تا حلال وائے نامردار دا وینا بیدن کی دا وخد خنزر دا او ما وحل لغیر اللہ دے دا چتا سو حلال و پاک گنے دقا حرام دکھا نور مطلب تینا دا محرماتو لیس جوڑو لنو چکی نٹو اول بابا کی ذکر کی نا حرز ددید آغی سرو او ورز دا قرآن امیشه ردی پا باطل بس دا قرآن اصول لی او باطل دلتا که دا سیدون حلال کریو نا لینو منا زکا واقستا نور اقسام پورا کول نو شمار پورا کول نو کنی بیا بیا ټول ذکر کړی دا محرمات دی چې الله حرام کړی دي قانون شو او صلی الله وکي رخصت بیانې چیغی تا دا اللہ فضل ویلی شکنا فمانی تر را سوکو چی محتاج شو تنکلی شو پلوگا کی غیر باغن چی نوی باغی دے اسلام نا تو مسلمان خبر رکو چی مومن مسلمان باغی نی فلا آدن او نو تجاوز کوي د حد نه هغه ته اجازت ته چې زور اوخري چې د مرګ نه بي بچي اځه معنا غیر باغن نه لذت غستون کې نه مزه غستون کې چې د دې لپاره خوري چې مزه وا پکې ډیر نه دا خو بغاوت ته فلا عادن او نیزان سروڑی دکر ارداسی بیا چوم اخری او بیا پلو کی غوٹا کی دا خو عدد جوڑی دے دا خو دے عدد جوڑی دا سی بومنی بس صرف اگا وقت زان بچ گئی دا رمارکنا چی دورا چی دا لوگے ختم شی اوی فڑا فین ربک غفور رحیم نبی شکر ابستا بخون کے مہربان ددی ہوتا اجازت اجازت سمت لب ددگی بندد پاردہ سی زنا پدا وقت کی حلال شو جی حلال شی سڑے اخری پاگی خونو گنانگاری چرکا لنو گنانگاری گی نرست اللہ رب العزت داولی وی چیف این رب غفور رحیم مغفرت کو اغیطوی چی گناہ و بندو کی اللہ تمافیو کی نو غفور شو نو گناہ خو ندی شویدو کا اگر حلال شی خوڑا لدی اگر اللہ دا غد پر حلال کرو نو قرآن اکثر چی داس زیونو کی دا اللہ دا صفت ذکر کئی چه غفور رحیم دا دا خلقو پا نظر کے خواب خلقو پا نظر کے ذکر ایر خلق وئی اگیبا نئی خبر دا مسلینا اگیبا وی چوگو رضی ظالم تا مردارے و خوڑا وئی اگو روگو روی نئے نا اللہ دکوئی چه فین ربک غفور رحیم د خلق په نظر کې بدې ګناګاری لیکن الله دې ته بخنه کړی دا تاسو سوال پیدا شو پیغمبر باندې اعتراض چې ته وی چې لا یذو فیما وحی الیا قران کې خدا نشتا دا محرمات نشتا صرف دغدی چې بیان کړ مردار او نه به دن کې او خد خنزیر او دا کوي حال دار چې په خوا انبیاو کې او د انبیاو په دینونو کې او حرام بتا حرام او شتر مر حرام او ته هو دا حلال دي تا خو په مخکې امتونو یعنی ارغه شي چې دا غیر په بند ده چودونه مودونه په کې نشته لري لکه د غوانو د ګډو د بيزو دا بند خپل د وخ ده بند خپل د شتر مرغ ده بند خپل د بتی ده اداغه سیغه سر مرغابه دا ټول دا حرام پاری باندې اتو راجد ذنمم ولدا پکینو نو جواب راوی چننا د پم بیاو نو حرام د پمتون نو حرام دا خو خاص په يهود باندې الله د خپل قهر د وجه نه بند کړو چغی ډیر بغاوت شروع کو باغیان شو کنه بغاوت شروع کو بغاوت دغی دا ټول چې الله حرام حرام نه ګڼل او د الله حلال حلال نه ګڼل تغسید انبیاء او قتل دغی تکذیب دا دغی بغاوتونه الله په دغی سرکشه په جبان دي دا سیدونه بند کړو حرام کړو جدا و نه خوره دا خاص د یهودو په حق کې نو زیچا په حق کې دا د دې حرمت نظر راغلي رزکه وی چې وعلى الذين هاذو خاص کر دا وځو خاص کر پاره کزانو چې يهوديان دي حرمنا مونږ باندې کړیو حرام کړیو په دې باندې کل ذی ظفر هر یو نقدار شته چې په باندې نقدار زفر تا ټول تا اسونه او خره او دام په حلالو دی امت کې حرام شو رضام په کې راځي دام زی زفر دی یو دغه دی بس پکې دغه نشته ګوتی مته او چاو دی ماودی دا قسم بالکل حرام کړو چې دا نه خورې ها کوخ دی کوش تر مرغ دی کدا ومن البقر والغنم او داوی سارونا چی زی زفر ندی چی خپیٹول یو بن یو نک ندی تکا وان شو گڑی بیزی شو حرمنا علیم حرام کری امم کدی باندی شحو ماوما وازد دی خوا چی کم دی که با غٹا غٹا وازد دو کن اگر پی حرام کری وان إلا ما حمل الزور وما مگر اغواز دا چې پرتای داغي په شاګانو په دې ملا باندې اټګل غواز دی اغاس بندو کړیو سپکینا وی زخر دا خره او ال حوايا یا په پړیم باندې د خېټې د پاد چې کوم لو صادر دی اغی پا زی پا زی واز دی لگا لگا چرتا ویزا دغا خورای خیر او مختلطا بی عزمن یا گڑا وڑا شویون خطی پاڑو کو که ویزا غزان را جدا کوای انور چیز امباری واز دی باز دیونو که لکا دا گڑ لم دا بی حرام دا دا با نخورای خیر اٹو لواز دا کن دا خاص په يهودو حرام کړیو او ولي حرام کړیو ذالک جزاناهم ببغيهم دم ذیلا سزا ور کړیو په سبب د سرکشه دي پنال سوادقون الله یې مونږ په خپل بیان کې رښتینی یو چې دا پار چانو حرام شوی او په هر وخت کې نو حرام شوی بلکې خاص کر په اهل یهود باندې حرام شو دا ول الله دنیا کې سزا ورکوله او دا قانون دی اوسم قدرتی فارمولا ده چې کله څوک ډیر سرکشي بغاوتونه شروع کی نو اکثر په الله خوشی زونه باندې کې دا ونه خزیدونا بی حرام کی خواه سرد مال دولتنا نوچه اغا اقبل مال تاو گوری دولت تاو گوری اغوی چی ما داد ارمان و ریجولی چی اس شیع میں پری نخو دے چی اس شیع میں پری نخو دے و ولیکن خړی نشینو دا څه وته ګوري نیغ نیغ او چې دا خلق لګیایي کنه راکاږي دې او تړیر خپاشي یاره پیسو دا نه ده پاتې هوسو مجبوری ده نه دا مجبوری نه ده دا سرکشی ده دا سرکشی کولا دا اللہ پولی حقوق دی ماتولو دا اللہ نعمتون در باندی بن کرو پا یهود باندی غصی بن شیو دا داغید بغاوت توجینا وینا لسوادقون تو حدیث کرا دی چنبی علیہ السلام ایلو لعن اللہ الیهود و النسوارا اللہ دی دا یهود و نسوارا حلاک کی چلا پا دی باندی واز دی حرام کری چواز دی بانا کری فجملوه و باعوه و اکلو سمنه ناغی بویلی کرل ڈل بیت نویستا نو ڈل بی خرس کرل ناغ پیسے بی خوڑی بیا نچا بوتا ہوئی چو برد تاسو واز دی خوری واز دی اللہ حرام کری من واز دی نا خوڑی مون خود ڈل ویستا اغام خرس کرل دا خود آگی اغا پیسی دی زان لپیسو ما تا گوڑا کو چینی وڑی وڑا پیاخلون دا واز دا شوا دا حیل گر خلق ارسو کی حیلی جوڑی کرنی او قانون دا دا اللہ چې دا کمشی ذات حرامی دا غی پیساوم حرام دا چی دا کمشی ذات حرامی سمرب ډیرو حدیثو کې راغلي ډیرو حدیثو چې نبی له سلام منا کړی و نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان سمن الکل سپیخر سي جسبه مردار جنا پیسې او مردار شو کنه دغه پکې کوم ځای نه راځي ان سمن الکل و مہر البغی او ناکار خزی جب ازان پیسی اخلی مغی حرام کری این امان کری و حلوان الکاہن او نجومیتا و ساحرتا و جادوگرتا دا خلق له چیزی کنا دا خلق زی پیسې ورکي هغه ته حلوان الکاهن وي دا حرام کړی خواغي هغه وت داس فوغا او حلوې حلوې وت وینو زکه انه مول حلوان الکاهن کې خو ځفا هغه وی دا خو حلوا دا تم رخوک شید کرا او عصب الفحل و عصب الفحل و اے بے ساتلی و سنڈا بے ساتلی و خلق و لغ دمال کو غاو میخرا استی اگتا عصب الفحل ویش پاگی بے پیسے استی چاو تو ایزا لیمان دا سکوئے پیدا پی دیل غوڑی اخو کنا بلی ارجاو لحیل جو رکڑی کنا خوا دا طول حرام خلقو کڑی پڑلی بس قدیم نو خبر و کسب الحجام او گٹ دا حجام نیو داگی زمانی حجام اگی که خو اختلاف ہو حجامہ بے لگولا وینا بے استا اگی که او قول داو چی دی باندی پیسے اوستل حرام دی وینا لکن مردار بل پل نبی علیہ السلام لچی چا حجامہ کڑی وا یو غلام د چا غلام ها اولا فین استوا دملانا ده نو نبی علیہ السلام علی پا کلوم سوار کلو ارسو مرچیو سوار کلو علی او اغاصل کے زمیانو چی مسلمانان ولی پناور کلیو دی سروسی یهودیان وغیر اغیو چی دا کم خلق و غلام انو اغی تیوی چی دین لکوٹی دا دیر ماخ لے خوا دین جزیہ دی رماخ لے خواہ دے والا اس سفارشو مکوار داری وجہ نبازو بیلی چدا با جائزی نو چنبی علیہ السلام دا سکو نوی چنا جائز ندی نبی علیہ السلام دا سکلی چی ور خبردار چی ماخ لے پی وردار اوچه که اولیو سره داسه جزی غریبی و غلامی و وینزی که نا خیر ده که اغلی عمر کنو جوازی اشتره خدا پاگهی که اختلاف او کتابون لکی چی وسنه حجام چه گری خری اگه بلشان تی ویخت جوڑی چه ده مسلمانه ندی تدید آگٹا ہو بلکل حرام تاکہ زمانی تدید زمانی پرخ دیکن دیت آگا وقت چا حجامت نوی حجام آگا توسو تا حجامت ہوئی خواب دی طول نیمن کلی وا چدا سیدون حرام دی قرآن کیم چرا دیواک لیم السحط اکثر تینا دغا مانا آخر تو دا کم شیزات چی حرام دا غی پیسا هم حرام دا کس پیشو کمردار شوا کی دیشی باز دا انو کدا سی چی مردار خرسی صرف نبی علیہ السلام دو روی جو چی سرمن نے پیدا غستیش ہے تکا دا فراک شیخو ندے چی اگر توبا سے رنگی ہے کہ او لکا دا عامل دا غی نا پیدا غستیش ہے چاگا وقت کی بخلق دا دیر استعمالو دیر پاگا وقت کی دو بولو خنو بغیر دا مشکونو نا دو بود جمع کولو غٹ لوخ مشکو او اگی کی بداو با دا سمد ادار پرتیوی چکچاو تینا پلوخی کی راست دی کچاو پاگی باند خلو لگو لن دیر خیستا نو در سرمن ندغا کار دیر راست شیو حدیث کی بار بار راضی عبداللہ ابن عباس ہوئی وی زمان ماسی کا رشپاوا میمونہ دا نبی علیہ السلام بی بیوہ وی زمان شپاوا وڑو کے وکرنا نو پردی دے کی چالا خوب دا سے ناوی چدا سے خبر دنمش پینا وڑی دا نبی علیہ السلام پاس گئی نو خوب یې د سترګو نه لري کاو او بیا درې دغه مشک تا مشک دوړان دلاسه هغه ته درې دنو چار دامه وکړ بیا په مانځو درې زوم پاسې زما چې هغه سکړی ما اوسه هغه مشک نه چار دامه وکړ او بیا رالم نو هغه سره دی خیله استو درې زما نو هغه په مانځه کې زه د غوږ نه ونیوم نو ګس لاسته یې کړم ادا واقعیا بیا بیان یې ښه بیا نو تلب دا چې هغه وخت کې د کولر په ځای دې سونو دقه مشکونه به استعمالېده نو صرف د دغه اجازه ته وو چې سرمن ته وباسي او بیا په رنګ منګ باندې ښه پاکه کړي نو باغې باندې داغی استعمال انور ریس شیبا داغی نو پیدا نیشی آستے دکا چی مردار حرام ونو پیسی ام حرام دی کم سیدون حرامی نو پیسی ام حرامی دا ټول دین د سر حرام نه دي. څوک چرمخان خرسي، څوک ټایګر او پړانګان خرسي، څوک څه خرسي، مردار زده نه دي. پین کذبو کا تسلیدہ اے پیغمبرہ کتا دروغ جن کئی نو غم جن کی گاما ولی فقر ربکم ذو رحمت واسع وائی وطا چی دوکا کی گئے ما دوکا کی گئے ما ربستا سو خاوند رحمت دیر فراخا دیر اگر محلت تر کی محلت تر کی ہوتا سو دھوکا شو ہے چدا زکا مونگ تسنوی چی مونگ کے گناہ نشتا مونگ کے نقصان نشتا نو زکا کمونگ دپدی پیغمبر تکذیب کو نو دا گناہ ندے ولی کوینو اللہ مونگ تسویلیو کنا نو جواب داو چینا فقر ربکم ذو رحمت واسع وائیوتا چی ربستا دو خاوند رحمت تے ډیر فراخان ولا يرد باسو عن القوم المجرمين او نشي واپس کې دې عذاب د الله کله چې راشي کنه دا غي قوم مجرمانو نا عذاب کذلته او په اخرت کې درکې با او تاسو په دې مدو کې کې چې الله تاسو ته دنیا کې سنوي نوې مهلت درکې دیر خلق پا دی دوکا دی خواب دیر وسم ایجو سمرا لویلی سرمایہ دار خلق دی لویلوی ناغی چنکارو نیغا کئی کنا وغٹا سطح باندی شرکو نا کئی ظلمو نا کئی حرام سدو نا کئی ارسل او خواہش کئی نبی پا خلبی نم بیماری رازی نبی پا کورکی چتا بیماری رازی نبی نور صحادی سے راضی نبا صغیب خوشحال دی گا اللہ کا رحم ہے اللہ کا شکر ہے اللہ بڑا مہربان بس تک حدی کی پراتی او دی تنگوری چدا خود اللہ محلت تے محلت تے ورکی ہے دی خلق اللہ دنیا کی محلت ورکی عذابونا نرازی پدی امت باندے اگر اللہ قیامت تر اس تکڑی دی ذکر قرآن کی بار بار داویلی دی چی ولولا کلمتن ولولا کلمتن اللہ وی یہ کدا خبر میں نوے کڑے کا نا چی عذاب با قیامت کی ورکوم نو اس با امادی سر قتلیو ہو اس ما وعدہ کڑی دا چی دو بدلتا دنیا کی عذاب نورکوم عدیب عدیب ہوئی گی نا ذکر ده پوئی کتاب قرآن ده قرآن ناغی و ریزل ده نیکتل ده نبی پوشیوی دی ادین پور ٹوکی کئی خواب ولی دور دو پا کتاب انو کی دین گوری حلیکہ دا دین دا سے سپک ده چی دا با دور دو پا کتاب کی تزدک ہے دا دین پور ٹوکی و خندہ دی خواب دین دا پارکو اللہ قرآن را دیکھ قل لا اجد فيما اوحي الي هو يا ذكن من پاري قران کې چې وه کله شوي دې ماتا محرمن یو حرام شي الا تعيم يتامه هو هغه چې د خوراک سره تعلق ساتي و یو خړون کې باندې چې خوري هغه لرا الا يكون ميتتن هم اگر کچری مرداری دغی حرام کلی دا چی دا مشرکان یه خوری او دا من مصبوحان یا وینا بیدن کی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فا انہو رجتن دے خطول پلیت تے سرن طرف پو پوری خوا او غیه دا سی خوری پارمونے والے جو کلی خوا دا وترغه وخت پوری چې عیسی علی السلام را کوس شي چې نبی علی السلام ویلو ينزل فيكم ابن مريم تاسو کې با عیسی علی السلام نازلېږي یو سو کارونه بکئی یقتل الدجال اول خو بده پس ګرځي چردا سرکوز کم ده ده ګرځي با نو به مومی په شام کې به باب لود یو دروازه ده لود وته وي الته به مو نو قتل به کی چې دې بلانه خلق خلاص او یکسر الصلیبا او بیا با دا صلیب ماتی دا عیسایانو دا نخا چرده که او دروری دری غاخده و ماتی چلا یو دیتا استنا دری جو کلی و یقتل الخنزیر خنزیر با نی بیا دا با دا سی قتل کی ملک و تینا پاک کی خواه و ایزعو الجزیا خبره به صرف دوشی خبری به دوشی یا اسلام او یا تورا باز جزیا به نئی اخوست جزیا ده که سوک ایمان نراوڑی جزیا مانی ده اسلام ٹیکس نو بس وقت با تیری دنیا کی خو اگا وقت چرا اولی تک اگا وقت که با یا مسلمانی یا با کافری بس یهودی نشتا عیسائی نشتا نن نشتا دے جزیہ خو پدی باندے وا ادیبا نئی نوچے نئی نو بس یا با کفری یا با ایمانی یا با توری بس نو جزیہ با ختم شی لاغ پا وقتی نو ختم او بیچی اجوج ماجوج را خلاص شنو عیسیٰ علیہ السلام وی اخپل طول چرسو مرور سرعی مسلمانان کوئی تور تا بلاش بس اگی کے وزان را پناکی تا غزے وقت لازی وی اجوج ماجوج چرا خلاص کی نیو دریاب دوی چپاگی راشی ودا سے بے پاک کی چی اغروس تو سوک رازی ناغی بوئی چیر ادا دے کسا لون غنتے دے اپا باوی نو یو ساس کے اپا کنی اب اس چی سینو آوار سو خوری ای بے بوئی چیر دنیا کی خم ختم کلو اس اسمان والا اوسران غشی با پا برا ولی آغا با دوین اسر رازی وی با چیزا حلتا هم کار رکھو اور اللہ رب العزت با پاغی باندے یو مرض راولی پا دی سٹ کے بے یو غنڈار خیجی او با چسارو خیجی نما خام لبا مڑی بس دا ملک و تینا ڈکشی جاچی عیسیٰ علیہ السلام سرد اغن را کزیگی نوی بچی اللہ دخفید که خودو زیخو نشتا ارز ایک درنگی پرتی دی مردار پرتی دی یا اللہ وی اللہ و مارغان را خلاص کی دو خانو پشان غڑے بئی وی بسو چتی بے اگوری چی کم پلے اولی سنو میں اغسط رے بس پلے گواخ کی باتن ملک پاک کی خواہ او اجداغی نا چی کم غشی لینده او دو غشو آغا کورونا باقی که باقی باقی بانده با وکالوی آغا خلق پخلے مخلے کئی پخلے مخلے خشاک بای بس دمرا دیر لابا خشاکی دی خلق بیا با ویدہ سے ہوا روالو دی چکم مسلمان او مومن دی نو با مل شخا او سنگ خلق با پاتی شی دا سی چپا دیلارو کسو کے او پیو بل سوری گنوی پاگی با قیامت رازی قیامت پا بداوی خلقو قائمی گی خوا دیل انگا دا وقت نو او فسقا احل لغیر الله به یا غد کفر کلمہ چی آواز شوی دی غیر الله پاوی فمن اضطر وسوک چی محتاج شو پلوگا کی غیر باغن چنی بغاوت کونکے دی اسلامنا ولا عادن او نتجاوز کونکے دی حدنا یا غیر باغن چنی مزاغستنکے ولا عادن او نا عادت نیون کے چی خوکا پیو لگی دا دی طریقہ نا نبی شکر افستا بخشش کو ان کے دے مہربان وعلاللزین آدو خاص کر پی یہودیان و قبل چانا حرمنا کل لزی ذکر حرام کلیم گا اریو نکدار شے ومن البقر والغنم او دغاننا و دگڑو بیدونا حرمنا علیم شحومهما حرام کلیم پدی باندی واس دی تدی دوارو الا ما حملت زوروما هم اگر اغواز دی چی پرتی داغی پشاگان او الحوایا یا اغواز دازے پزے چی پرتی پدی خیٹا پڑیم باندی او مختلط بی آزما یا اغا چی گڑا وڑا شوی او انخطی داڑو کسران ذالکا دام پی ولی حرام کلل جزینام بی بغیم دامن دیل سزاور کولا دا دید سرکشے فیننا لسوا دیقون اللہ امونگا رشتنیو پک پل خبر رکی چی دا پارچا حرام نو دا صرف پا دی یهودیانو باندی حرام شو لگو وقت پارتا بیچی انجیل نازل شنو بس دا حلال فین کذبو کا کدیتا دروغ جن کئی نمخا پکیگا فقر ربکم ذو رحمت واسعا او آیا وطا چربستا سو خاون در رحمت دیر فراخا ولا يرد باسو عن القوم المجرمین انشوا پس کے دے عذاب دا اللہ دا قوم مجرمانونا